على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد ما تندى مجفق الله سبحانه وتعالى ya wongeze zobudde atushali baram tumusaba sokusa sane mirembe mukama wa fe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne ba sahaba be nabo bonna abana gobero burunga mu bwe bya somesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyagenda maaso na kitabu kya fe al wajizu fi aqidati salafi as-salihi nga ekitabo kino kitufundiza enzikiriza eyaliko abaatukulembera abalongoofu era omulundi oguyise twatunuulira omubaka alaihi salatu wassalaamu tiye mukulembeze owaabaatukulembera abalongoofu era nekibeera nga kyatteeka okubeera nti enkola gye yaliko alayhi salatu wassalaamu naffe gye tulina okugoberera era ebyokulabirako bingi sheikh bye yajja atuleetera nga byonna binywezaawo obukulu bw'okugoberera omubaka alayhi salatu wassalaamu kweyo enkola gye yaliko ne bassahaba be n'abaabagoberera mu bulungi. Adilla zonna zetwayogera wiiki ewedde n'olwaleero zikyali ku nsonga ey'okugoberera nnabbi alayhi salatu wassalaamu mu buli kyonna kye yakola era sheikh yajja atuwa bu points obuwera obulaga obuli obukulu bw'okugoberera omubaka alayhi salatu wassalaamu minha mubwo وجاء الاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علامة على محبته سبحانه وتعالى إلى أبمني أي آية أبم باج كذاكو آية الامتحان أي آية إيش جزو فكل من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نمتحنه بهذه الآية. هذا هو المقياس الذي نقاس به من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة المحبة ومن يدعي المحبة الموهومة. إنو بوينت omumanyi waffe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yafuula okugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam alamatan nga kabonero ala mahabbatihi subhanahu wa ta'ala, kabonero akalaga nti Allah omwagala. Era fa kullu man yadda'i almahabba, buli yenna akyeteekako n'agamba nti njagala Allah, bamugamba bwe oyagala Allah sooka ogoberere nnabbi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kullu man yadda'i mahabbata nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam, na buli yenna akyeteekako n'agamba nti agoberera ayagala nnabbi, nti nze nnabbi mwagala. Imtihani eri wano, sidikul mahabba wano, oba nabbi omwagala bya ddala wano. Kyobola bino aya bagita ayatul imtihan, aya y'ekigezo. Kino kigezo ekiri wano ku buli muntu yenna agamba ffe twagala nabbi, abo tebaagala nabbi, ffe nabbi tumufiirako, ffe tukola bino lwakwagala nabbi, ffe tukola guno omukolo lwakwagala nabbi, wano wali ekigezo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba qul in kuntum tuhibbuna Allah, bagambe bwe mubeera nga ddala bituufu mwagala Allah, fattabi'uni, mungoberere nze nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yuhbibukumullah, Allah jakubagala siche choka, wayaghfir lakum dhunubakum, abasonywe nebyonono byamwe, wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala musonyi nyo ate musasizi. Eyo aya ekulaga tibuli muntu yenna akola kyakola nagamba finaffe bino tubikola lwa kwagala nabbi tumuzza wano ekyo mu kukikola ogoberera nabbi bwe tulabanga kyakola kyawukana n'okugoberera nabbi nga tunga anta la tuhibbu rasula nabbi tomukola ki tomwagala otomwagala otya لأن المحبة الحقيقية تستلزم محبة المحب. بكوبان كوكوغالا كوكوغالا كوكوغالا كوكوغالا كوكوغالا كوكوغالا كوكوغالا كوكوغالا كوكوغالا كوكوغالا كوكوغالا كوكوغالا كوكوغالا نعم abantu بانجي بكوبان ينبالا نيغو كوبان كما بوسو واتو ينبالا obo muntu kwe yegomba watu wayambala abamba kupani ntambula olokuba mkwano gwenye watu watambula kwa wangala na yagala kati almahabbatul haqiqiyya okwagala nabbi okwaddala tastalzimu ittiba'a almuhib yani tastad'i hadhi almahabba gana mahabba ga kugamba ga kuteka mu fuse okumanti otekwa kwagala oli nyinyi bwali kumangu umuagala. Toinza gama nti omuntu umuagala. Nyinga vyo nabi akula tekulichi kunyumira. Techisobuka. Almahabba batul haqiqiyya. Tastalzim. Au tastadiya. Tastadiya. Itibaa. Almuhib. Okuagala ukwadala. Kukula gila. Kukusindi ikiriza. Kugena kupushing nti. Biakula nawe vyo vokula. Katosobola kubanga kugamba nabbi omwagala naye nga buli kyonna kye yakola okyawukana tekisoboka era Sheikh Rabi' yagamba nti abasalafu laisu ma'sumin teba abasalafu teba Allah tiyabakuma nga bannabbi nti tebagwa mu nsobi naye bagwa musobi ngabantu ne yagamba hum aktharu nnas ittiba'a wa mahabbati nabi sallallahu alayhi wasallama wa ilma bebasinga okwagala nabbi bebasinga okutya Allah hum atqa nnas era bebasinga ilimu bwatu byagamba Sheikh Rabi' abasalaf laysu ma'sumina sigant ndeboba akumi batibagwa munsobi hum ka ghayrihim minan nas bali ngabula abantu abala abasalaf nabo bagwa munsobi lakin hum aktharu nnas ittiba'a linnabi sallallahu alayhi wasallam wa mahabbatan lahu wa aktharu nnas ilma bebasinga abantu okwagala nabbi wabwe bebasinga okumugoberera bebasinga ne elimu لأنهم صادقون في علمهم كما بوغرا مزما ميريم ياو كي بوغرا اسنغانا نغا بچكولا إيرا بوغرا غرانيا انسوبيزا أبوي زباكولا نغا بسرف بوزيغرا غرانيا نكو برونج بباينا اسنغانا نغا وبرونج بوا أبوي بولي وقرونيو نغو برونج بوا أبوي بولي وقرونيو rwayirimu jibateka munkola ngabateka munkola nabbi wa sallallahu alaihi wasallama biyabalagira okkola kati okugamba nti ogoberera nabbi sallallahu alaihi wasallama oteeka okubanga biyagamba byokola oteeka okuba qala al-allama muqbibun hadi al-wadi imam muqbil yagamba la taqumu as-sana ولا تقوم لها قائمة إلا إذا حصر التمييز ويميز أهل ويميز أهل السنة من أهل البدع. Ekyekigambo nakyo kinywezaawo okubeera nti ba ahli sunna bamala kuba mayaza ku balala n'ekigambo kya sheikh ekirala kyenjagala era obasomera wano ekiraga era obukulu bw'okubeera nti abasalafu be basinga okubeera nga bagoberera nnabbi waabwe sallallahu alaihi wasallama n'okubeera nga bateeka mu nkola ebikolwa bye Allah subhanahu wataala mu aya endala yagamba kul atiu llaha warasula mugondere Allah subhanahu wataala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fa in tawallaw bwe banaabeera nga bakubyeyo amabega ne bagaana okuteeka mu nkola Allah subhanahu wataala byagambye bwe banaabeera bakubyeyo amabega ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallama sheikh yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin Allah tayagala bantu bawakanyi abakafu walira amateeka ge subhanahu wa ta'ala walihadha kati okusinzira ku ebyo obukulu bw'okugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam walihadha kana maruji'u salafi kyafuuka okuba nti maruji'u salafi abasalafu soosi yaabwe ye marujiu abasalafu okuba nti Allah subhanahu wataala yabakubiriza okubeera nga bagondera Allah subhanahu wataala n'okubeera nga bagoberera nabbi waabwe sallallahu alaihi wasallama kyaleeta okuba nti soosi y'abasalafu assalihi inda tanazui buli wonna bwe bafunamu okukayagana huwa alkitaabu huwa kitaabu llahi taala bubaddawa ku Qur'an wasunnatu rasulihi era badda ku sunna za mubaka sallallahu alaihi wasallama al amin oyo mwesigwa kama qala llahu tabaraka wa taala nga Allah subhanahu wa taala bwe yagamba ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza atiu llaha wa atiu rasula mugondere Allah mugondere n'omubaka wa uli lamri minkum mugondere ne bannanyini kuwa biragiro mummwe wahum lulama nga be bamanyi fa in tanaza'tum fi shay'in bwe mufunangamu obutakkaanya wekintu kyonna farudduhu ila llahi warasul mukizengeri Allah subhanahu wataala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir bembera nga ddala mukakasa mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero dhalika khairun ekyo kyekisinga okubeera ekirungi kirwa ekyokubeera nti buli wonna bwe tuba tufunye obutakkaanya okusowagana tunoonya Allah subhanahu wa ta'ala agamba ki tugamba nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yagamba ki era abasalafu abarungi bwe bafuna Allah subhanahu wataala kyagambye ne nabbi waabwe sallallahu alaihi wasallama kyabagambye toyinza kubalaba nga bazzeeyo okubeera nga ate bawampanya kigundi agamba bwati ne gundi agamba bwati ne gundi ne sheikh gundi ayogera bwati la wa afdalu salafi baada rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sheikh agenda maasa tugamba nti n'abasalafu abasinga obulungi oluvannyuma lw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kubanga jjukira ebiyise byonna ebyo bye twakamaliriza ebyo sheikh yabiteekako omuto waggulu ogugamba nti omusalafu asooka owa ummeeno ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati bino byonna byabadde atuleetera nga bitulagira kugoberera oyo, kubanga yakola ki? Yabasinga bonna abasalafu. Kaakati wano sheikha agenze ku ddaala eryokubiri ery'okugoberera amakulu. Tusobola okusiŋŋaana ekintu kyonna mu shariya nga tubuliddwa nassu minal kitaabi wassunna, naye ne tusiŋŋaana nga bassahaba kye bategeera kye bakola. Kati nga tonnaba kuwampanya, sooka olabe bassahaba bagamba ki. Kye kino kyagamba kati ensonga yakyatutte ku gundi ey'okubiri oluvannyuma lw'okutulaga omusalafu asooka, nga ffenna bye tukola byonna ne bwe tuba tufunye butakkaanya, tusooke nabbi waffe agamba ki. Kakati nabbi bwe tuba tetumufunye tusigala mu bbanga, la ene ddiini maasum yakuumibwa, tesobola kubeera nga eri abo abantu bali naaganaaga bali mu bbanga tebamanyi kyakkola. Kati atutwala ku siteepu ey'okubiri n'agamba wa afdalu salafi, abasalafu abakyasinze obulungi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, oluvannyuma lwa mutume sallallahu alaihi wasallama, assahabatu lkiram, be bassahaba ab'ebitiibwa. Radiyallahu anhum ajma'in, Allah abasiime bonna. Alladhina akhadhu dinahum anin nabiyyi bisidiqin wa ikhlasi, abo alladhina akhadhu dinahum, abajja eddiini yaabwe, anin nabiyyi, nga bajija kwani ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, bisidiqin, naye nga baagimujjako na mazima. Baali tebalina ddiini bye banoonyamu bassahaba, kubanga bassahaba senga baali balina bye banoonya mu ddiini, lwaki baali badde baleka amaka gaabwe n'ebifo byabwe n'emmaali yaabwe n'ensi mwe bawangaalira Makka, nga baali bajagala nnyo, nga ne nabbi yennyini yakakasa nti Makka ekyo ekibuga kye tubadde tusinga okwagala mu bulamu bwaffe. Era singa siki abasajja kubagobaganya baali badde tebafuluma mu Madina Makka, bali baagala nnyo Makka. Naye abasajja byonna gwe by'oyinza okunoonya mu ddiini, manya nga okozesa ddiini obifune, byonna baabyeresa. Kitegeeza akhadhu ddiinahum ani nabiyi bisidiqin, beddiini baagimujjako nga na mazima, ddiini yebaluma. Wa ikhlasin, era nga banoonya Allah kubasiima, bakola ku lwa Allah. Era wa ilmin wa amalin, nga irimu jala jibagala kunganya na kukolida kwa hivyo vibasuni, nga bagala kufuna irimu deni akolide kwa hivyo vyakoze chibi yasomye. Kama wasafahumullahu ta'ala fi kitabihi al-azizi, nga Allah yabasuta mu kitabu che, Allah yabasuta biqawlihi subhana na gamba minal mu'minina rijalun, mubakiriza mulimu abasajja enkwata ngabo, rijalun abasajja abaddala, sadaqu ma ahadullaha alayhi, batukiriza endagaano zibakola ne Allah, batukiriza endagaano zibakola ne Allah. Kubanga bwe baabeeranga mu maaso g'omubaka alayhi salatu wassalamu, baaweranga ne batukanga n'okugamba omumubo nti nahri ya rasulallah duna nahrika, nabbi ensinge yange egende naye siiyo. Era omu ku bassahaba eyakkako aya eno gwe bagamba nti sababu nuzuli hadhihi aya, yawera n'agamba olutalo olusoose balulwanye nga siriiwo, naye olunaddako ŋŋenda kulaga Allah kiki kye ŋŋenda okukola abakaafu, ŋŋenda kulaga Allah kiki kye ŋŋenda okukola abashiriku. Era yagenda n'akikola, baagenda omutuukako ng'attiddwa ng'aliko ebiwundu ebisoba mu 8, naye nga omulimu agukoze. Kati Allah aga minal mu'minina rijalun, bakkiriza mulimu abasajja ate enkwata ngabo, sadaqu ma ahadullaha alayhi, batuukiriza ekibalaganyisa Allah. Faminhum man qada nahbahu, mubo mulimu abaamala ekisanja kyabwe nga baafiirayo, nahbahu ogwabwe ne bagutuukiriza. Waminhum man yantaziru, mubo mukyalimu abakyalindirira, amakulu mulimu abaafiirayo mu jihadi ogwabwe ne gugwa. Waminhum man yantaziru, ne mubo mukyalimu mulimu abakyalindirira nga we bali. Wama baddalu tabdila, naye tebakyusa era tebakyuka wadde olukyuka. Basigala kwekyo, abaafa bafiira kwekyo kye baalaganyisa Allah. Ne bano abaasigalawo kyonna kye wabaleeteranga mu bulamu bwabwe nga tebasobola kyuka, nga basigala beebo, wama baddalu tabdiira, tebakyusa wadde olukyusa, basigala nga bakyali kwekyo kye baalaganyisa Allah. Abo be bakakafu abookugoberera. Era faqawlu sahabi ahaqqu bittibai, ekigambo kya sahabi ne waabomu ng'akikoze kye kikakafu ky'okugoberera, min kalami ghairihi min annas au badalan min ittibai adh-dhanni warra'yi almujarrad, okubeera nga okoledde ku kigambo ky'abasahaba kyekisinga obulungi. Min ittibai arra'i almujarrad, kusinga okugoberera ndaba gundi agamba fetulaba la noonya mu basahaba bagamba ki. Era kyewala bannausuulu balina mima yastadiluuna bihi, yastadiluuna biqawli sahabi idha lam yajid mukhalif, idha lam yakunu hunaka mukhalifu lihadha as-sahabi. Mubanna usuru istidalati zawe ezimu ku bujulizi bwebakozesa bwebabulwa mu Qur'ani ne sunna, bagamba tugende ku kawulu sahabi, kigambo kya sahabi wetukifuna ngali oku. Idha lam yakunu hunaka mukhalif, bwatabawa mwawukana ku ekyo kigambo abakolera kwekyo, kubanga bo tebasobola kukola ebintu nga babijje mu bbanga basahaba gali imma asobola okuba ye yakiraba banene batakiraba. Kati watabawa mwawukanyeko qawlu sahabi hujja idha lam yakun hunaka mukhalif, ekigambo kya sahaba sahabi hujja bujulizi, qawlu sahabi hujja idha lam yakun hunaka mukhalif, ekigambo kya sahabi kasa kyogera kitumalira okuba nti bujulizi, kasa tuwaba ya mwawukana kwa mbasuhaba ntiguni ya mwawukana kumanga abo beba singo burunchi ulvanyuma wa nabi wabu sallallahu alayhi sallam. Ila shikhu wa Abdul Muslim al-Badri al-Abbad ya tugamba ichasu kurumi ya basuhaba li anna uyunahum raat afdala al-khalqi, yani nadharu fi a'yuni ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, basahaba ekibafula abenkizo ku bantu abalabo na amasbalaba asinga bitonde byonno obulungi, amaso gabo gatunula ku maso ga nabbi, gatunula batunula liganyanga amaso gabo ne nabbi sasa ne kibafula babbeyo kulaba ku muntu asinga obulungi. Na gamba ate battabi'in be basinga obulungi li annahum ra'u man ra'a rasulallah sallallahu alayhi wasallam, baalaba ko yalaba ku nabbi sallallahu alayhi wasallam, okiraba bo bennyini baalaba koono yalaba ra'u man ra'a rasulallah sallallahu alayhi wasallam, okulaba ko bulabi ku sahabi n'omusisinkana bwoti tosigalanga wenkana n'abantu abalala, kubanga walaba ku muntu eyalaba omuntu asinga abantu bo. Hadha min fawaid ash-sheikh, sheikh yirimu ku fawaid zeyogera ku basahaba lwaki balina enkizo, lwaki battabiina balina enkizo, basahaba baalaba ku asinga ebitonde byonna, battabiina baalaba kwaba baalaba asinga ebitonde byonna. Kati idhan bwe tujja ku nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe tumujjako basahaba be baddako awo, basahaba be bavaako, sheikh natwala ku step yokusatu naagamba thumma alladhina yalunahum, oluvannyuma abo ababaddirira nabbi bwabavuddeko abasinga obulungi basalafu basahaba, basahaba bebavaako thumma alladhina yalunahum, ababaakolaki ababaddirira ngaani basa'id ibn musayyab ba'atwa ibn abi rabah bamujahid ibn jabal al makki walaba abo bonna bonna bafuqahaa as-sab'a abo bonna bonna ba Sa'id ibn Jubair, Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirini, Imam al-Muhaddithina fi asrihi, Imam ahli sunnati wal jamaa, huyo banabida gobas gobagugumuka nga bawulidde ebigambo bye Muhammad ibn Sirin oyo bagugumuka banabida bwe bawulidde ebigambo byayogera oyo musajja kati abo bawulira abo abamu ku benjogeddeko Sa'id ibn Jubair Atwa ibn Abi Rabah Mujahid ibn Jabal al-Makki Sa'id ibn Musayyab Umar ibn Abdul Aziz Bafuqaha al-Saba Abu Bunna Abu Bibasingo Burunja Atikati Bas Sahaba Abu Bavao Kat Sheikh Jagama Thumma al-Ladhina Yalunahum Urban Yuma Baba Dirila Min al-Quruni al-Mufadala Mwebi Ebiasa Al-Quruni Jamu Qaruni Iki Asa Chimuba Jita Qaruni Ebinji Quruni Mwebi Ebiasa Ebiasa Kurumizi Wa Al-Ula Ebiakule Mbele Ebisoka Min al-Tabi'in Mwaba abagoberezi wa man tabi'ahum bi sidqin wa ihsani oluvanyuma naba abagoberera bali ninga babagoberera bi sidqin mu bulungi wa ihsani na kweyisa bulungi na kulongosa nga babagoberera mu kulongosa walladhina qala fihim rasulullah sallallahu alaihi wasallama nabu nabbi sallallahu alaihi wasallama beyayogerako nagamba usikum bi ashabi banne imbaramira okwekwata n'okuyisa obulungi basahaba mbakuutira mubeekwateko era mubayise bulungi thumma alladhina yalunahum oluvannyuma abo abana abagoberera thumma alladhina yalunahum oluvannyuma abo abana abagoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba khairu nnaasi qaruni Iyo riwaya Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala yagamba asahhu riwaya iyo riwaya kyasinze okuba entuufu buli wawulira hadisi eyo nga bajogera khairu nnaasi qaruni kyasinze okuba entuufu olwokubanga waliwo riwayati nga tezogera khairu nnaasi awo wali nnaasi nga tewaliwo eyo nnaasi naye eyo riwaya gyosoma nga yentuufu khairu nnaasi qaruni nabbi yagamba abantu abakyasinze okubeera abalungi kyekyasa kyange thumma alladhina yalunahum oluvannyuma abana abaddirira thumma alladhina yalunahum oluvannyuma abana abaddirira walidha n'olwekyo fasahabatun basahaba bannabbi wattabi'una lahum n'aba abagoberera hum ahaqqu bittiba'i min ghayrihim bebaki bebatuufu b'okugoberera okusinga ki abalala bonna kati kyobalaba omuntu bwagirega basahaba abeera mubi nnyo n'omugamba ekyo kyogamba basahaba bonna tebakikola tewaliyo n'omu gwe bakyogerako n'agamba ffe mubasahaba tulina be tusinga okumanya waliwo yakyogera ennaku zino mubavubuka be Uganda bwati aba basahaba tebasinga abamu okumanya omusiraamu ow'ekannungu asinga basahaba abalaba ku mutume abasinga yirimu okiraba kati sheikh agamba basahaba bannabbi nabbi twamumaze ye ebibye byonna okumugolerera mu mbeera zonna ebyo twamumaze kati bw'aba avuddeko basahaba eno yenzikiriza y'abasalafu kyobala abasalafu babuuza nnyo mbasahaba ekyo kyoyogera ani yakikola ng'oli mu bbanga tolinaawo nga bagamba eyo sidini waliyo gundi waliyo la bali be batuufu b'okugoberera okusinga oyo gwetugamba kati sheikh kyagamba nti basahaba n'aba abagoberera hum ahaqqu bittiba'i min ghayrihim be bakakafu era abatuufu b'okugoberera okusinga abalala wadhalika lwaki wadhalika litalil aallala lwaki wadhalika lisidiqihim fi imanihim kubanga bo obukkiriza bwabwe bwali bwaddala obukkiriza bwabasahaba bwali bwaddala bwali bwabamazima wa ikhlasihim fi ibadatihim ne ibadati zaabwe zebakola bazikolanga lwa Allah kunoonya Allah ne emirembe gyaffe abantu abamu bakola ibadati nga tebazikola ku lwa Allah nga bwe muwulira mulimu n'abawalimu abagula ejjuma juma nagiramuza ne imamu kati oyo olowooza asomesa ikhlasa ng'ejjuma giguze tasobola ng'alamuza bamuyise jangu tusomeseeko epayisa nagamba muyina ekinaana kyaba nali ebusi aliwo mwalimu gwe baŋŋamba nti yabalemerera Ruamugamba, Rabagamba, Panibagamba, Sukamde, Simon Twarichinana. Ibamuvak. Why you need to try the Sheikh Jamirunga? Got 2 days rope. Kumuzik Tiogumo, article one of Mchibuga. One of Kumpimpi, Mayo Tezukananya. Musam Naya Savage Bamga Jangot Saz and Abagamba Mumpaka Kaddi. Akakadi. Juzi juzi mwanos weeks bili mabiga bamu itashika jangu tusazi naka mumpe milioni muna mpaka kadi zinziazi sonda zini mpaka kange zikadeze zamu katuwe tuso wala kubanti ugamba emirimu jajikola kuruwa Allah tasobola katiba sohaba bote bama nyanga na kumanya tuwaliwa mrembo kugendo kujanga kutuba mujite sako Sheikh asa uzai akutuba mmala kusikola chi tula ku meza ne mujitesa ako okyaba eranga omulembe tibamanyi twali omulembe kugenda okujja ngo omuwali mba mukyusa senga bafunawo amanyo kujja mbantu sente siba bikola Sheikh ataba bikola muwali mba mukyusa ziba kanchusa ako emirundi echi omuzitu buli eyo muwestani ba kanchusa emirundi echi Ngoli anchusa. Anika tina muva kwa bandina kwa yomusaji. Yaka ye yi yangamba mukamwake. Mayinga yituli mbwetavu wa sene na funa yomusaji ya manyoku. Kusoroze sente. Na muwe ejumayake. Kakati ogumulebe wa sohaba tibagu manyana ku. Kugenda kubera yu. Eda tibabi manyanti. Chisoboko omuntu okubera nti. Amala kupatana okubaza za tarawe tiagina kusoka kumala kupatana mbasali za mmeka nchiemu nebakanya imu ate nebamuita wala tukuwe imu chitundu na kolona kubula kubula ngina bafunyana abasaza bage ndo kumuja nga kokeri kansanga ya kusenya tukwe kubula kubula ayitu muja ya saza ili kansanga nga mwiafunyo we imu chitundu Natasubula kudamu kubasaza. Uchiraba. Sheikh wafa Abdul Musa al-Badri. So ila anil imami. Yatulubu al-ajra. Kai yusalli bin nasi salata tarawe. Sheikh wafa bamuza Abdul Musa al-Badri. Sheikh achila muna chitio msajia saba sente. Kutusaza. Amala kutusaba sente. Na hiya buza chibuzo. Ma yusalli khalifa hadha. Ani asalile mabiga uja. Watu vya gamba shia. Ani asalile mabiga uja. Omtu waba sazi zida ni mwa transport, ni mwa ishe mwa mwade. Tuwali mtawana. Ridhan bima sana. Man sana ilaikum ma'arufan fakafi uhu. Omtu waba sazi zida ni mwa kwa debri ni mbuwa. Satu ba. Tuwali mtawana. Ni inga tisimu sawama. Siku tesa. Sali za meka. Mchilaba, abantu bali bati aba imamu ngabo babira fitina. Baba imamu ngabo babira fitina eri abantu. Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala yaleta imamu kumuzikiti gwe. Nga imamu asoma Qur'ani mudoboze dunji. Omurundi ogwokubiri ekireke okubiri abantu ne bajja ne babira banji nnyo. Omurundi ogwo gwokubiri ne baddayo ne bakuba kuba kuba nawe ne bagamba Imam Ahmad yali so musajja oo musajja asoma Qur'an omurundi ogwo kusatu ne bawera bangi nnyo muzikiti ne gujjula ne wabweru bagenda okumawo olw'okunanga yamugobye n'amugoba bambuuza lwaki nagambo yabadde afuse ekikemo eri eswala z'abantu swala z'abantu zetulina okukuuma ibada kati oyo bajje kusaala ye tebajja kusaala ku lwa Allah ibadati zabo tibakyazi kola kulwa Allah bajja kusala taladdudan bi sautihi bajja kuwomera dobozi yoyo kati atidde iye kuba nti ibadati zabo zijja kufa bagenda okujjola okuna kataliwo era tiyamukomyawo abasajja bali basala tiyamukomyawo naye gwe bomufuna oyo ha Allahu akbar oba togenda kweyagala Eroga yabagaga bonna bali wange mumuyiteke wange mulabi bonna twachikubye guno omulundi sibagaba uno muntu wachikubiye bonna bali wafugwe ite yolabe gono mbulira twale so mwana chatukoledde kati ogu muswiba ogu muswiba yacho chovu ulira ensoma za ba shekhe abasinga ba imamu abanene tebeka rubiriza mukusoma Qur'an bwuli ensoma ya Ibn Uthaymeen teri mutakalluf bwuli ya Al-Albani nga asoma Qur'an temuli takalluf bwuli ya Ibn Baz nga asoma Qur'an temuli takalluf basoma adiya soma ya bulijjo tebeka rubiriza wa hatta Sheikh Ibn Baz ne Ibn Uthaymeen benyini baga matwagambako twayogerako nomu kuba imam boku haram amanyikidwe nnyo nga bamugana okuunda eddoboozi nnyo nga asoma edduwa ya kunutu nibabuuza emirundi emirundi Ibn Uthaymeen aga kallamnahu akthar min marra twamugambe emirundi okutali gumu ave mukuunda eddoboozi mu kusoma kunutu nga bwasoma Qur'an akiraba naye ng'ate abantu oyo kunusaziza kunutu yonna muzaire kunatu kunutu teyawoomye tibadda ebalinde yoli eri ajanuuna ennyo ennyo nakira wadde aja naja nakira wadde eyo ye kunutu ebanuga sajja wadde kunutu naye nga Sheikh Ibn Uthaymeen agala byakola Sheikh sibituufu abamugamba nokumugamba namugamba Sheikh kyuse ensoma ya kunutu kati idhan basahaba nabamanya abali ku mazima bo wadhalika lisidikin fi imanihim imani yabo eba ya mazima wa ikhlasihim fi ibadatihim ibadati zabo bazikola kulwa Allah tibazikola kulwa abantu era atye kiyinza okutta ibadati z'abantu atya twali tusoma wali ekyanja nabagambye twayogedde ku musajja Abdullah ibn al-Mubaraka Abdullah ibn al-Mubaraka yomu kuba imamu al-muhadithin banna hadith abamanya abanene nnyo ensi n'ensi we yakuŋŋaanirangako awakawe nga bazze kumusoma ku hadithi ye Muhammad ibn Mubarak oyo Abdullah ibn Mubarak era namwogeddeko ekigambo mu darusi yekyanja Abdullah ibn Mubarak oyo niwano kanki bagambe mbongere ekyawano ekyawano kyembali yaba kumwogerako olumutuuseeko Abdullah ibn Mubaraka kansoke challenge kikwatagana nene ensonga Abdullah ibn Mubaraka mikwano gye bajjawaali abamanyi ne bamugamba okhruju maana linazura almariida tangu tugende fenna tulambule omuntu omulwadde nafuluma nabo falamma tawassatu tariqa rajaa ila baiti babatu kama kati mukubo nakomawa waka nabagamba muninde nagende waka nabeerayo nibamulinda nga tajja obudde ne bugenda baba lya oluvannyuma nakomawo nabasinga nibamugamba sheikh tukereyeseza nnyo tubaye tulowooza ofunye obuzibu kye kibaddewo nabagamba bwenzize ye waka kuntu aaliju nafsi mbadde mbuuza nejjanjaba omwoyo gwange ngubuuza hal kharajtu لأجل هؤلاء أو لأجل زيارة المريضة ابتغاء لوجه الله نابغاما مزيزي وكاني انتولا نيبوزا مفرو مغيندو كلام برو مردون ورموين أبان نابيه أو أزوره ابتغاء لوجه الله وما مغيندو كلام برو كفنان بيرا والله أغاما أموي مبادن شاقوبوزا تقول نماتيزا تشيكو بيبير نغا بغم مزيو كماتيزا نغينا كلام برو كلام الله فخرجتو kati nenga katugenda idhan yaitagenda genda okiraba wa hatta basalafu abalongofu abamu baalekangane ibadati bwalabanga eyingiddemu omugabo ogw'ekitonde nga ibada agirekera dda albatta agireka baabadagenda kusayola kabiri naalabanga ziyingiddemu ekitonde naazirekera dda asigina zisa nga badde ibayo bagenda kuwaayo omutima gwe naawulyanga mulimu ekiyingiddemu ekiralanga nasibu min alkhalq au lilkhalq nasibu lilkhalq nga ibada yagira kati sheikh bano bayogerako agamba ibadati zaabwe bazikolanga ikhlasan lillah kulwaki kulwa Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah ibn Mubarak oyo Abdullah ibn Mubaraka yalina abayizi awaka basomesa hadisi keso na jogera kedda mu covid nga tutandika bidayatul mutafaqihi yalina abayizi basomesa awaka nga baba obudde bonna nga bajjudde kati nga tafuna na budde bulambula bantu bali ku kyalo n'abo wali mubanne okujja kusingana mu swala n'agenda niye olunaku lumu yava awaka Abdullah ibn Mubarak n'agenda okulambula omu kuba walimu abamuliraanye kati n'atuukawo mu nyumba ya sheikh yasingana sheikh ayina abayizi nga sheikh awandiika ayina byawandiika nga n'abayizi be batuddeawo kati Abdullah ibn Mubarak n'ayingira n'atuula salaamu naga salaamu alaikum n'ayingira n'atuula walam yaltafiti ilaihi sheikh sheikh nanyini maka teyasitula mutwe kutunuulira ani ayingidde obaki yolwa yasigala awandiika Abdullah ibn Mubarak n'atuulawo kaseera katono kubanga abamanyi qadiman wa haditha la yudayyi'una awqatahum bila faida eyo nkula yabamanyi bar rabbaniyun abakola eddiini nga ntuufu tebakkiriza kwonoona budde bwabwe kyova olabanga obudde bwonna babukozesa bwogende ne madiina bw'oba osama wa sheikh ng'akuliriza Qur'an ne bw'oba omutambula ng'agenda kufuna wuzu agenda n'abayizi nga basoma bwo budde buleme kufa ne bayimirira wali ne bamulinda n'ava mu hammam ne basoma ne bakomawo mwakomawo wano n'atandika n'abalala hatta yuzkaru an sheikh ibn taimiya kyogera ne ku sheikh ibn taimiya yalinga asome ekitabo ng'alina byagala okusoma n'agendanga n'omuyizi ng'agenda mu kiyigo omuyizi n'asigala ebweru ng'asoma ekitabo nga sheikh awuliriza ng'abikwata nebamusomera ng'ali munda obwo budde buleme kwonooneka ng'omuyizi ali bweru asoma sheikh awuliriza katabamanyi wata yenkola ya sheikh waffe muhammadi mukhtaru shinkib takkiriza kwonoona budde takkiriza okiraba yuzkaru anihu nti abamu kubagenda gyali batulabu lilmi n'abala neki oyingira ne waali n'akubuza eddakiika mmeka bwoba oyogera bingi naga nkuwa eddakiika ssatu bwe ziggwako kalasi agamba genda akuwa obuddewo kati bino ebyaffe sekayimira nkubuzeeko sekalina ebyo sekambadde nkwaga bulijjo nkunoonya nkuguddeko gwe oguddeko agenda kusomesa ate gwe omuguddeko yagala omubuulira ebintu by'emyezi eyina emabega kati ebyo enkola abamanyi tebagiina Abdullah ibn Mubarak bwe yayingira awali sheikh yagenda okulaba sheikh yazze kubuuza ku sheikh kati yagenda okulaba sheikh ali bize yeno okuwandiika n'atulaba kaseera fakharaja n'afuluma kati ate bano abayizi balina empisa nnyo nga tebasobola kugamba sheikh nti waliwo omugenyi bw'ate ayingidde nga nabo basirise bali ku byabo basoma kati oluvannyuma sheikh wamala okufuluma ne bamubuuza sheikh otegedde abadde azze wano n'abagamba la simutegedde ne bamugamba Abdullah ibn Mubarak n'agamba imamu almuhadithin imamu wabannahadithi ensi n'ensi gwekuŋŋaana ogendewo okusoma hadisi abadde azze wano ne bamugamba naamu yo yagenze n'abagamba rudduhu ilayya mugende mumpitire akomewo n'agenda ne badduka abayizi bamutuukako ne bamugamba sheikh akuyita komewo bwe yakomawo n'ayingira awali sheikhe sheikhe n'amugamba aadhirni waidhni bigambo bibiri aadhirni waidhni bigambo bikulu nnyo ebyo aadhirni waidhni nkwetondera nsonyiwa ate baako kyombuulira mbaako kyombuulirayo makulu baako kyotugasaayo aadhirni waidhni baako nkwetondera lwembeera ebaddewo naye ate baako kyotubuulira Abdullah ibn Mubarak yayogera ekigambo sheikhe n'atulika n'akaaba yasaba okumubuulirira yamugamba idha akhrajta bwobanga ofulumye okuva wano fakullu man wakaati alaihi basaruk fa'alamu annahu afdal minka yamugamba idha akhrajta bwofuluma nova wano notambula wabweru fakullu man wakaati alaihi basaruka yenna eriiso lyo gwe libanga litunuddeko amaaso go gwe gabuddengako n'omulaba fa'alamu annahu khairu minka mutwalenga nti mulungi okusinga sheikh natulikanaakaaba yategeera ekigambo ekyo kyamugamba, yategeera obukulu bw'ekyo ekigambo, kigambo ekijja ekijjamu omuntu kiburu, kigambo ekikoleka nga we noomenyese bw'ofuluma nga bw'oti buli yenna muntu gw'oba nga otunulidde omutwalanga nti mulungi okukola ki okusiga. Ekyo tekireka kiburu mu mutima gwa muntu yenna, kubanga buli gw'onoolabanga ogenda kumutwalanga nti wawaggula okusinga. Wakaanna munda mulimu meseje eyali erimu nti omuntu ayingira atya wano, nooba nga tofuddeyo nakumanya ani ayingidde. Talaba nti oyinza okuba oyinamu obuzibu bwetaaga okujjanjaba, abantu bayingire wono tomanya mumanya nti waliwo ayingidde, ne batuka nokufuluma ne bagenda. Kitegeeza abantu oyinza okuba obadde tobawa bitiibwa byabwe. Kati sheikhe yakaaba nga namugamba, kimala sheikhe kyotubuulidde kimala kimu, kuba naye yakitegeera, ali musajja mutya Allah yategeera kye bamugamba nga kijja mu kibu. La yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min alkibr. Nabiyaga tagenda kuyingira jjana omuntu yenna alibeera nga mutima gwe mulimu akanyinkuuliko okwekuza, nga yeerabawo yeegulumiza, yeeraba nti wanjawulo, ekiraba tagenda kuyingira jjana. Asawera abantu oli kitalo, oli wabbeeyo singa abantu bonna ejjana togenda giyingira. Kati yali amujjanjaba ekyo ekirwadde, kubanga badu nnaasi yatarafaun, badu nnaasi yatarafa liajili ilmi. Atusinga abamu nga yesitula olwayirimu yine yefula nti wakitalo. Waliwajibu alayhi an yatawada, anyakuna mutawadian lillah waliajili ma hasala min alilmi wayalamu anna dhalika fadlun min Allah laisa min juhdihi kam min annaasi ukhala lam yudriku walam yasilu darajata. Bameka abantu abagezi aba nga tebatuse ku ddaalali. Kati kullama yartafiu insan au yartaqi darajata alaliya au alula fala budda an yatawada an yakuna mutawadia, muntu alina kwongera kwekkakkanya buli lwonna lwabeera nga asiseetuseeko muyirimu. Kati yeewuunya sheikhe kuba nti abantu bayingira onaatola sala sheikhe wadde n'okusitula bwati amaaso n'atakikola. Kati idhan bano bassahaba bannabbi n'abaabagoberera hum ahaqu nnaasi bittibaai, be batuufu bokola ki bogoberera, be batuufu bokuggyako eddiini kubanga be eddiini yaabwe baagisoma nga baagala gikolerako. Wahum hurasu laqida, be bakuumi ba enzikiriza. Hurasu harisu ye mukuumi, harisu bassahaba bali bahurasu laqida, enzikiriza nga bakuuma nkuume, tebaagala kuyingiramu. Era bino byonna byowuliza bakhawariji simanyi baani abo, bamurujia simanyi abasuufi simanyi abashiya, byonna ebyo byajja bassahaba bamaze okuvaawo kubanga enzikiriza baali bagikuuma butiribiri. Okuwulira ekigambo kyoyogera nga baga ekyo kitta enzikiriza nga bakigoba. Kati humu hurasu laqida be baali abasirikale abakuumi b'enzikiriza. Wahumatu shari'a, era be baali abakuumi ab'esharia eno. Alamiruna biha qawlan wa amalan, abaali bagikolerako mu bigambo byabwe n'ebikolwa byabwe. Walqa'imuna alayha haqqa wa sidiqa, era abagiyimirirangako esharia haqqan mu mazima wa sidiqa nafsu shay, nga bamazima nga bwe baba bayimiridde ku kintu kye bayimiriddeko kyekyo ekyamazima. Walidhalika ikhtarahum Allahu ta'ala linashri dinihi, n'olw'ensonga eyo ekulembedde okuba nti eddiini yaabwe baali bagikola ku lwa Allah, baali basajja bakuumi banzikiriza, baali imaani zaabwe gguluggulu. Walidhalika obulungi obwo bwe baalina bwabaleetera okubanga ikhtarahum Allahu, Allah yabalonda ta'ala linashiri dinihi, babeere nga basaasaanya eddiini ye kubanga baagisaasaanyanga namazima nga tebagigulaamu bifo. Olwokubanga bwe njogera bulijjo eno eddiini y'obusiraamu gwe buli ky'oyagala ogifunamu okifuna, buli ky'oyagala ogifunamu okifuna. Bweyagala ogikozesa ofuna ebifo obifuna, bweyagala ogikozesa ofuna ebitiibwa obifuna, bweyagala okozesa eddiini ofune ssente ozifuna, bweyagala ogikozesa ofune ba viewers obafuna. Kyewalaba ne bali aba big x abalokola abalabi b'obusiraamu bakozesa misomo gy'abasseeka ku kigurupu kyabwe, tebalina birala bibateekako, bakozesa ddiini ate banaateekako ki ebirala teribayinza kuteekako bakozesa ddiini bo mu ngeri y'okugivoola ne babanga nabo kwe bafunira akawogo kwe bafunira ba viewers nga bagikozesa mbubi nam sheikh agamba walidhalika akhtarahumullahu ta'ala na bwekityo kyobola banga Allah yabalonda linashiri dinihi bakolechi basasanye dini ye watablighi sunnati nabiyihi era baberenga bebatuusa watablighi sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallama era nga bebagendo tuusa sunna ya nabbi yoga nti the siri mutablighi oba tuusa sunna za nabbi tewali mutawana kati abatablighi bakijjawo kubanti batuusa abasomesa so si wali abajamaa tutablighi tablighi eno yabasalafu erinnya lyabwe eryeyugana libabakazaako lyava wano mukubanga batuusa ki tablighi kitegeeza kutuusa nam wa shar'ihi linnaasi ajmain era nga bagenda tuusa essunna ze eri abantu bonna وعن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أغامبا قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي أغامبا تفترق أمتي على 73 ملة نبي أغامبا أنت أمي أنك كنت أقول يا أولم أبي بينجا نينكولا نسانفو ممكا مبساتو كلهم في النار الا مله واحده بنا بموليرو كوجاكو ابالي باكونكولا ام يا شبينجا تشيمو قال من هي يا رسول الله جبابا مغامته وانغو مبكا وا الله بيبانيا بابوكولا ابوكونا لان كل عاقل يتمنى ان يكون من هؤلاء وانا بلي مغزي يغومبا كوبيرا موابو نبي امازو كغاما ابيبينيا سانفو مو بيساتو نيتشو كوونا كو تشيليش buli muntu yenna alina kudduka tola nabbi byayogera abantu emitwalo musanvu abagenda okuyingira ejjala nga tebabaliddwa dde okubonerezebwa kukasha yasabirawo mangunamu ya rasulah edullah yajalani minhu sabirako allah ateeke mubo basahaba buli baawuliranga ekirungi kanu yatabadaruna ilaihi baalinga yatasabakuuna bavuganya buvuganya okubeera kati bwe baawulira nti ebibinja bigenda kuvaamu 73 naye byonna byamuliro okugjako kimu kyokka بامبوزا انت يا رسول الله ببروابه قال ما انا عليه واصحابي يا غامبا بيبو ابالي بيرا كويشو تشيندي كونزي نبا الصحابه بانكي الله اكبر اي ميزان يوكا كاتو مكولو بولي مو abantu bava kuno nebatuuka eri kusaya queen chogamba babo nabuna la agena babo neleza babuza babuza bali kuchi obayitegede bali kukyabo abokuona balina kubeera ku nabbi kye yaliko nabaani bas ye minzaani totawaana na bigambo bingi ekimugamba allah yesi musaasizi ye allah talaba allah alaba era musaasizi naye ate olwo abanga buli kyonna agenda kuleka busaasizi bokka ate abookubonerezebwa balivaawa waliwo abakubonerezebwa nabo balina okubeerawo nga bo bajja kukubibwamu kibooko wadde bali babamujjana ku nkomerero eyo naye nga kibooko zisoose kubalya olw'okuteeka mu bidaati olw'obutonotono naate mu ddiini ya allah tabaraka wa taala wayutulaku ala kulli man iqtada bisalafi ssalih wasaara ala nahjihim fi sairi l usuri salafiyu allahu akbar sheikh azzeemu naakawangamula butu kati wanaataaka azzeemu naakawangamula era ako kasaze ekuba naate sheikh azzeemu naakatemula wano agambye leero abdumusinu taliiwo omusajja wange yali esona omulala yali badde mugamba musinu akantu ako okawulira nga nkasoma akantu ako oyinza okukasembeza ku sikuriini nga nkasoma kuba ngenda kukaddamu sheikh agamba wayutulaku ala kulli kubanga wano wasinga okuva obuzibu ate mwe waki muyita abasalafu temunaba kufa basalafu beba baafa baagenda kati sheikh agambye wayutulaku ala kulli man iqtada bisalafi ssalihi ayitibwa buli yenna agoberera arungamira ku nkola y'abasalafu abatukulembera yutulaku alayhi bamuteekako erinnya oba lakabu eruwa kasabeera nga alungamira al iktida kwe kubanga obalungamirako okola bye baakola bamuteekako nnyaki wasaara ala nahjihim era nga atambulira ku kkubo lyabwe nkola yaabwe fi saairi lusuuri ne mu mirembe gyonna egisigadde ayitibwa salafiyu abeera musalafu abeera muki buli yenna kyobala nabaga nti abasalafu ekibuli gye bali abasalafu kusipirimu gye bali kasookolera ku nabbi sharutu eri egi asharutu fi dhalika muwafaqatu lkitaabi wassunna kasooba nga byokola bikwatanga ne qur'an ne sunna za mutume sallallahu alaihi wasallama sibwe kiri obeera muki abeera musalafu fi jamii lusuuri mu mirembe gyonna egirijja obeemeka obeemeka minzaani esigala yeeyo mikiyaasu esigala yeeyo kasooba nga oli ku nkola y'abasahaba kyebaaliko kyebaagoberera kyogoberera agamba nisbatan ilayhim nga bamunasaba ku bali naye bamuteeka ku bali nga bwe nabagamba wano kidewo ne bwoba tonnatuuka London naye ng'olina viza ye London bakuyitamu ki munna London nga viza ogiyina wano otudde awo olatta si bwe kiri ne passipooti ogiyina era munna London kiki nga naye weewulira ddala olinga eyatuuse dda empewo z'ebulaaya zikufuuwako naye nga tonnabakola ki ekyo kikkirizibwa omuntu okumuteekako gy'alaga okumuteekako ky'anaabeera enkya allah yenyini yakikozesa ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama n'amugamba innaka mayitun nabbi yali afudde aye yamukako ng'ali mu kaburi naye lwakuba yali agenda kukola ki eri gye yali alaga yali agenda mu mafu allah n'amugamba innaka mayitun mazima gwe oli muki oli muki oli mufu nabbi yali afudde nabbi yayita naba kufa sallallahu alaihi wasallam naye allah tabaraka wataala yamuyita mufu kubanga agenda kufa alaihi salatu wassalamu kati kyoba olaba naawe wadde tonnaba kuvaawo kasitoobeera akakwakulizo kali kamu kokka kasooba nga bali bye baakola byokola obeera muki obeera musalafu babuuza lwaki mweyita abasalafu nisbatan ilaihim nga naffe babateeka ku bali watamyizan bainahu wabaina man yukhalifuuna manhaja salafi ekyo bakikola lwaki tamyizan kwekwawula mu ngeri y'okwawula bainahu wakatiwe aluwa ono ali ku nkola yaki yabali abasalafu basobole okumwawula ne baani wabaina man yukhalifuuna manhaja salafi bamwawule kubali abaawukana ku nkola yabaki baga ntono omusalafu okiraba era bangi nyo bagenda okuzikana ga nti ha baziise musalafu nabo bennyini baba bamwawudde kubaki kubali abalala abaawukana ku eyo enkola anti bo batwala bayimba anti bo bakuba ngoma ngaabo bemubira bo bayimba bakuba engalo baki emizindaalo ku ntaana buli kimu okiraba abantu ne bamwawula nti oyo muki oyo musalafu nga mugana waffe gwe twaziise eruweero isihaaka ssemugambe allahu akbar allah amusaasire abadde imaamu awaawo kwenabayita yamaha allah musajja oli allah amusaasire musajja abadde bwati twamuziise waffe katuumu abantu abayitirivu nga tewaliwo wadde akuba mu ngalo tewaliwo wadde akola ki allahu akbar era aliwo yamaze okuziika n'abaako gwe nabadde naye gwe yagambye n'amugamba nti wallee okusomesa kirungi olaba muziika enziika eyo ekatuumu wano ekatuumu okuziikawo mu eyo enziika gye muziise okusomesa kulungi ne batabaako baseka bawano kebanyega ng'abasajja bawano balalamu naye ne batabaawo ne kebanyega konna ne muziika bwe mutyo ng'atuziika mu nziika buli omu gyagani ajawula nagani eyo enziika si eyawano nasanze n'omusajja eyo zirobwe era kitwawadde ne sheikh jamiru ku sande naye nagambe ekigambo kinanga enziika gye mwaziika ekatuumu allah naganze naziikawo bamaama wange naye ha naye mwaziise ngana yawula yasanyuse omanyize nakulembera jeneza bampa emizindaalo ebiri nenjikwata bweti olwamala okusaalira neŋŋenda najo gyetugenda okuziika natambula najo mpaka ku kabuli si kulwa omuntu agikwatira omuyaayi nga sitegedde n'agenda agira ebintu tubitegeera nagikwatira si wano nga ŋŋenda najo eri ku kabuli naam nagenda najo omuyaayi agubakiraawo atandika okwogera ebyemmumbwa simanyi gundi amaanyi g'ekisajja simanyi biki omusaala tumuziise bulungi ng'oleeta oyo ogundi wetuziika kangena n'emizindaalo gino tewali badde agyogererako kati si kukabuli nga njirinamu mungalo bwenti paga waliwo ge baita kawunda tibaisanga leeta kukwatireko mala kulaba gwenjiwa oke kwata tomulagaleka muzindaalo sisebo mulangira kimbugwe oli agukwatirawo nayonona omukolo gwonna ku ssaawa esembayo naateekawo ebitategereka munaye ne tuziika tebatuziika ngaate omusajja omulala tasembera wano aŋŋamba ffe tuli wali wennyini ku ntaana agamba bagambi basooke baleete olugoye ne mugamba olugoye lutya ne mbaa mugjeyo maiti olugoye muluzzeeyo eri ne bajjayo maiti naseebulukampola naavaawo n'agenda yaddamu kwogera kigambo kirala okiraba tuba tumaze okuyiwako ettaka ate ng'omusajja najja n'akadomola oyo amiru umma yamulaba kamoga namuga wewe oswi emisinde gyeyateekako nagamba yasembya ekigambo kigamba bannaye munsonyiwe yamuga wewe naateekako emisinde naga munsonyiwe nagamba niwezize walala sewe yali azze n'akadomola namuga wewe oyo naye nadduka teyakomawo yategeera niwaali siwe wa bulijjo okiraba kaakati kyekino sheikh kyagambye nti ono gamba omuntu okumugamba nti musalafu si tazikiya lwaki mwezaka mweyite basiraamu allah atugamba mubeere basiraamu tuli basiraamu naye abasiraamu abali ku nkola yaani kyekibuuzo kyokka abantu mbagambye mbasiraamu lwaki mbagamba basalafu abasiraamu abali ku nkola ki kasito tugamba nti ku nkola ya nabbi ekyo kitegeeza obusala ekyo kyoba oyogedde kitegeeza obusala buli yenna akolera ku nkola ya nabbi ekyo kitegeeza obusala tewaliwo definition endala ya busalafu esinga eyo okiraba abantu mubayite basiraamu abali ku nkola kisebo kasito tugamba nti tuli ku nkola ya nabbi ne basahaba basi oli musalafu musalafu si muzikiti musalafu si somero musalafu si kibiina kya byabufuzi nti balina bakiwandiisa nedda ssebo kati sheikh agambye omuntu oyo bamuyita musalafu lwaki tusobole okumwawula ku balala abaawukana ku manihaji salafu ku nkola y'abaki y'abalongoofu abaakulembera wayattabiuuna ghaira sabiilihim era nga bo bagoberera nkola eteri yabali abaatukulembera qala llahu tabaraka wataala kyowola allah yagamba waman yushaqiqi rasula yaani waman yukhalifu kawandiikaako kubanga ojja kufuna olulagayo waman yushaqiq nkitegeeza omuntu yenna alibuusabuusa mu nabbi awo tekitegeeza kubuusabuusa waman yushaqiqi rasula kitegeeza waman yukhalifu arrasula oyo yenna alyawukana ku nabbi min baadi ma tabayyana lahu lhuda oluvannyuma lwokuba obuluŋŋamu nga bumweyolese wano huda huwa alfaili huda obuluŋŋamu bwe bumweyolese nga mutufu bumweyolekedde ddala bulaba abasajja bagambye hadisi yino qurani yino sunna egamba bweti nga bwe tugenda okulaba eno mumaaso khaswaisu manhaji salafi abasalafu ebintu ebyenkizo ebibaawula ku bantu abalala kwe kubeera nti ebimu ku byo kasita obagamba nti nabbi waabwe yagambye basi tebaddamu kufuguma oba kunoonya bingi nabbi agambye ekyo basi khaswaisu zaabwe zigenda kujja mumaaso enkizo za ebyawula abasalafu ku balala kwobategeera nti beebo boba yahtarimuuna nususa bwino bamuwa ekitiibwa kasoba bagamba yo bwino tibwino basi samina wa ataana tebaddamu kugamba waliwo endaba waliwo entegeera waliwo enzivuunula yaahi ebintu bya obulunga mubirikiriya ebintu byobulunga mubirikiriya nnyo tebyetaagisa nnyo muntu kunyonyola biwanvu kati allah kyagambye nti oyo yenna alyawukana ku nabbi min baadi ma tabayyana lahu lhuda oluvannyuma lw'obulungamu okuba nga bukoze eki bumwe yolese abulabye wayatabi ghaira sabili almu'minin nagoberere kubo elitali ya abasahaba au ba mu'minina Allah yatakiza abasahaba nagoberere kubo elitali ya abasahaba bebakiriza abasoka Allah beyagira kawo nuwallihi ma tawalla naffe tumwongera yeyo jaba kutte tumuchusa tumwongera yeyo bongezi yeyo jaba kutte era shobala emirundi mingi abantu abateka mu dini ebitali bitufu bagenda ne boogera olwaleero ekintu ne bamugamba ekyoyogedde kifu nekya nayogera ekirala era ne bamugamba ekiwayogedde kifu n'omulundi omulala nayogerera ekirala nga nakyo kifu ne bamugamba nakyo kifu kwegamba kasosalawo okukwata ekkubo ery'obubuze Allah naye akwongerayo kwegamba neweewuunya nti twaki tafunayo kadde kusooka kwetegereza hadisi eno gyagenda okwogera kubanga hadisi gyewayogedde eggulo bagambye enfu lwaki tofunayo kadde kasooka dakiika ssatu zokka okukebera hadisi eno gyogenda okwogera okiraba naye ateera n'okomawo neyogera ekifo ekirala lwaki abamu beetaaga okusabirako Allah abasaasire abeerako ekoligo nga lyoli mugoberera bugoberezi kubanga yasalawo okulonda obubuze Allah naye n'amwongerayo era nga hadisi ennungi entuufu ezamazima aziraba naye ngaatasobola zisoma mu bantu ayagala zino eziwagira ebikyamu naye ebiseera ebisinga buli hadisi ewagira ekintu ng'abasiraamu tebakimanyi ebbanga lyonna tebakiwangaaliddeeko si kubakolera eddiini ebiseera ebisinga bibeera khuzaabarati bintu bipatiikepatiike biyiyeyiye khuzaabarati bulimba kati Allah kyagamba omuntu yenna bwanayawukana ku nnabbi n'atagoberera abasahaba nagoberera ekkubo eritali abasahaba lye baaliko naffe tugenda kumwongerayo wanuslihi jahannam tugenda kumuyingiza omuliro jahannama wasaat masiira ate obwo buddo bubi okumuyingiza omuliro jahannama tekitegeeza nti agenda kubeeramu lubeerera asobola okugubeeramu ebbanga bwaba byeyakola tebyali tebimufulumya mu busiraamu n'atakafuwa naye agenda kuyingira omuliro jahannama olw'ebyo byeyakola ebyawukana n'eddiini bwaba byeyakola bimutuusa ku haddi ya takfir fahuwa mukhalladun fi naari jahannam wala yasau ayya muslimi sadiqin maa nafsihi wa maa rabbihi jalla wa ala illa an yaftakhira bintisabi ilayhim wal amali bihadihim. Allahu akbar, Allahu akbar. Akuna kuba naitikagala waza kuteka baina kawusaini wana ukasaza akuba nange sega muhammadi kauma aka kagala ukusaza akuba nange shekha gamtu wala yasau ayi muslimi techigwanira musilamu yenna swadiqin fi nafsihi swadiq maa nafsi nga wa mazima n'omwoyo gwe ku nsonga z'eddiini techimugwanira tebamuwaawo mwaganya tebamuta tebamuleka techigwanira mukkiriza yenna nga ddala mukkiriza wa mazima mu mutima gwe wa maa rabbihi jalla waala ng'era ddala wa mazima ne Allah we subhanahu wa ta'ala illa okujjako ekimugwanira kye kino ay yaftakhira bil intisabi ilayhim okubeera nga yenyuminkiriza mu kubeera nga musalafu okiwulidde yenyumiriza bakwita kwenyumiriza okujjako nga yenyumiriza mu kyokubeera omuki bw'abeera nga swadiqun maa nafsihi wa maa rabbihi kasse omuntu abeera nga swadiqun maa nafsihi nga mutuufu wa mazima eri omwoyo gwe nga tagulimba wa maa rabbihi era nga wa mazima mu byeddiini ne Allah we jalla waala illa an yaftakhira okubeera okujja nga ayina kwenyumiriza nakubeera mu mativu nekyaki bil intisabi ilayhim okubeera nga yena saba kubali ngaganze ndi musalafu asobera ng'oli wa mazima tokiwuliramu nkenyera yonna wal amali bihadihim era yalibadde yenyumikiriza kolaki yenyumiriza mukya kolera ku bulungamu bwabwe ne bamugamba ekyo basahaba ne nabbi kye bakola bulijjo kyembuuza emirundi n'emirunzi وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر بفنا بزبوشي وكمان النبي ويقوم ويقوم Kwa chila Dr. Chimbugwe. Sima ni mtu obuzibu chibu hafuna. Nga nabi chiyakola. Chiyakola. Chiyakola. Weyamimila. Weyamimila. Nabi chiyareka. Nga achireka. Omuntu hafuna mubuzibu chimwecho. Nima mugamba. Ha, nabi munange. Echi tiyachikola. Naga akhalas. Nabi tiyachikola. Sigela chikola. Luwachi we menyanebi ntu. Ebitakoli wakusingo kutegira Allah. Yagamba ana atqaakum li rabbikum wa akhshaakum la nzimba singo kubera omugonve wa Allah era nzimba singo kumutya al khashiya wa taqwa biba bizze nga biri bibiri ekimitegeza bugonve ekitegeza kutya wama bukiba kizze kimu kitegeza kino ne kino yagamba ana akhshaakum lillah nzimba singo kubera omugonve ewa Allah wa atqaakum la nzimba singo kola ki okumutya kati gofuna buzibu chinga bagambi echo echo nabiti ya chikola no chileka kati chokula bila ke eduwe ya makumyana ama ntuna kati bacha yombera ban mufamide bacha yombesa banabu eduwe ya makumyana alone kuna dengena na yemtiana nga bamugamba tugenda kugoba tugenda rwacho ganyu kuleta sente ne batukale kumusa kali leta ye ebiri tumanye nti ino inacho bamuze bamusaba kali leta yeji tulabo bajina kulema Kena bagamba shaitani yote kuleka. Atisi ya gali kusule. Nibu kaba katini. Kwa siya ya gali ya katini nyo. Wabati binakule mekubela uvichi. Kali sasura ya mituwale meka. Nyinge hiviri jikulachi. Kudua ya makumi ya nanawe ngabo mmanyi. Pirawa avirawa. Hiviri jinakulachi. Nibu kaba atisi. Abantu wachari ya wawaranaba nawe. Ngabali yu mkadi wa wafa. Bakulu kusamazi goroku wa mfamili. Mwini mwabagambi. Temukula dua ya makumi ya nana. Rwachi otugano jikola. Nami nabi wa mwete ya jikola chi? Ti ya jikola. Just chigambu chilikiri ya. Gofachi neduwe ya makumyana. Goroza nabi ya ita inabafu. Oroza nabi talumirwa mfuo. Nabi sallallahu alayhi wa sallam wallahi. Arumirwa ummeno. Okusingo omuzadde wa arumirwa. Echizadde wa echirumirwa chichizadde. Nabi ya arumirwa ummeno. Ulama ni... ni ebi ntu ebi njaule. Ebi alibi ya ulide yen. Ngo kusaba okwenjawulo Allah namgamba saba yocho yagala esawe eno nga kicho kya njawulo nagamba Allah nkyereseza kampolerezemu bantu bange kuna kuba nkomeyo la ilaha illallah wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm alqiyam ze edwange najeresa mpolerezemu bantu bange kuna kuba nkomeyo ninge yali ye likulli nabiyyin da'watun mustajaba fata'ajjala kullu nabiyyin da'wata wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah fa hiya na'ilatun man mata minhum in sha'a Allah la yushriku billahi shay'an nabi daba nabiyati buli nabbi Allah yamuwaye duwange eri special cha saba Allah chimuwerawo fata'ajjala kullu nabiyyin da'wata ban nabbi wona bansoka ba yangu yirize zawe ne bazikozesa nga malaika yumujira ne mugamba edduwa eri special Allah kugambye kati yesawa yayo yagalati. Nabi agajibu nama so kezawe vazi kwa zesanga. Wa inni khtaba'tu da'awati. Neheze yange najikele yesa. Nenjele sa. Shafa'ata li ummati. Ngenda juo leleza muba antuba ange. Kuna kuwenko meru. Fahia na ilatun man mata. Wafiriwaya man mata minum. Insha Allah. Fahia na ilatun man mata minum. La yushiriku billahi shaya. Ege nafuni wakoyo yeka. E yafa. Nyinga wa yafira ya itachaya na chagata ku Allah. Yo hadisi sanyu. Mahude gasanyu li ahli tawhid. Aswadikuna fi tawhidihim. Ate mahude ganaku li ahli shirki. Ganaku aga mahude. Ya bantaba gata ku Allah. Kati. Sheikha agamba. Natuma liliza. Nti. Mbuli muntie na. Nga wa mazimeri omutima gwe era nga wa mazimeri Allah we subhanahu wa ta'ala techimugwanira okujjako okubeera nga yenyumiriza mu kyokubanga agoberera abasalafu abalongo n'okubanga emirimu gye bakola naye gyakola nga tateekamu mu ddiini bitaliimu gulwakyo biteekamu nga nabbi yennyini agaa nti ma taraktu shay'a nakirat fi siyaqi nafi sireseeyo kintu kyonna yukarribukum ila Allah. Ngachiba sembeze wa Allah. ويبعدكم عن النار ngachibe sambisa no muliro illa waqad amartukum bihi ukujja konde senchi balagitti Allahu akbar nabi ayinzo kutulimba banange duwe ya makumi ana singa yali yamba abafu nabi yali jitubulide wallahi yali jitubulide ne nabi obutajitubulira kabone la karaga nti yosiya mu dini ya fe nga abasilamu omufu omulumirwa ne mukolera ebirala tomukolera duwe ya makumi ana kubanga siya mu dini singa ya mu dini nabi yali jogedde kale obatulira bya nabi dokta wamwe awagira bid'i nyo dokta kisule banange yagamba eduwe ya makumi ana naye tajirabangako kati guyagala ki yatugamba ki dokta yogedde no gamba washahida shahidu min ahliya uliya bela mgundi era arwaniza bid'ati dokto kisule aina ne kitabo uya bino bya dala dokta aina ne kitabo nga yawandika na gamba eduwe ya makumi ana arabi bid'ati naye yoteli yo ekitabo gye kirimu kinonye ku radio mu bakitunda kati mwabali kugundi musigadde nani omukuru wa baba vuddemu mwe muri nani kati muri nani mumutubulire uyu mune dukuturu ali serious mu bya bid'a kubinywezawo tasaga mukunywezawo bunyweza bid'a dr kisulo yogola ne yagambe duwe ya makumi ana jazaallahu khair allah muongere obulungi amurungamye eri sunna yagambe duwe ya makumi ana eyo potea muchikoting nga muchija kunze mumunonye mumbuze wa ma doctor eduwe ya makumi ana jeri ajaba gaba nae kachanga mukola bidya bana Uganda eyo yo je tetumanje mwajija eyo teriyo eyo yi yagano jirwanira tiyagiterawo kabega kakati mwabazi soma mujija kwani okiraba omukuru wali wagula abagambye mwagala kwefuula ki lwaki mwebirirane mukole dua omukuru abagambye teziriyo mumukuru muwe kitibwa namwe mukule teri dua yake muwe mukuru ekitibwa zembabulide temudde kuzanyisa dokta nga abagambye teri dua ya makumi ameka anekigambo kye mukitwale kubanga senga ya 15 nabi yali koze dua ya makumi ameka ana twaib shekha agamba nti walafdhu salafiyya ومدلولها الاصطلاحي والعلمي اصبح علما على طريقه السلف الصالح شيخ اغامانتي انجاتولا لفظ يا السلفيه ايكغامو السلفيه كيكسينغوا اوكرمي ابانتو اي متوي ومدلولها ني ابيغامبو ebikitegeeza ebirala byekitegeeza ebirala madlulu shay'i wekubera nti kitegeeza kino kivaamu kino kivaamu kino nebivaamu ebirala al istilahiyyu al ilmiyyu nga biri mu nnyinyonyola eye sharia ere yekiyivu ekigambo salafiyyu na ne ennyinyonyola zaakyo endala ezikivaamu n'ebigambo ebirala ebikivaamu nga tuzze ku nnyinyonyola yaakyo eyesharia era nga yakiyivu asbaha alaman ala tariqati salafi salihi kyakeera ku macanga kati kabonero akategeeza ekkubo ly'abalongoofu abaakulembera amakuru ngoli wachogera wonna as-salafiyyu obana ayogera at-ta'ifatu al-mansura obana agamba ahlu sunnati wal jamaa oba ahlu al-athari oba ahlu al-hadithi ezo madluli za salafiyyu zonezo ekigambo salafiyya nebi ebigambo byo nebi kivaamu ebyo ebikiwerekera ebira byo nabyo oludde nga byenjogedde kati bwe tudda mu byekiivu kyakeera nga kabonera akategeeza enkola y'abalongo gye baliko wali bwe nogamba nti ana salafiyyu bas aba ategeera nti ndi kunkola ey'abalongoofu abaakulembera fi talaqi lislaami lhaqi kabonero akalaga nti oli kunkola y'abaakulembera abalongoofu mukuyiga irimu eyamazima attalaqi anta almutalaqi kati gofu na irimu omuntu anonya irimu munonya ya irimu eyamazima alladhi jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama eyo nabiji ya janayo amakuru abantu ogamba nti musalafu katutegeza ne bwaba asoma irimu abali kunsoma eya nabiji ya somesa ne basahaba abano onyeza irimu munkola ya nabiji yaliko ne bachi ne basahaba na gamba wa fahmihi ala muradi nabiyyi era kabone nakategeza nti kati oyo eddini agitegeera ku ntegeera ya nabbi kye yali ategeeza era nabbi kye yagagala oba ekigeera kiki kyagamba wano kati ekigambo obusalafu kyafuukanga nti abantu abanoonya ensoma y'eddiini entuufu abantu abaagala okutegeera nabbi eddiini engeri gye yagisemesa era kye yali ategeeza oba ekitegedde olibaga nti oli musalafu muyirimu kitegeeza irimu ogitegeera ku ntegeera nabbi gye yaliko ne basahaba amakulu nabbi kye yategeezanga kyotegeera mu hadisi mu ibaada olibwagaa nta salafiyu fil ibaada ibaadati ozikolanga nabbi bwe yazikola ne basahaba kati kitegeeza nti ekigambo salafiya kyafuukanga ti kabonero ak'omuntu yenna ayagala okutegeera ebintu nga nabbi bwe yabisomesa ne basahaba enkola gye baaliko mu kusoma bweyaa kusoma nga nabbi bwe yasomesa ne basahaba kabonero bagamba nti oli musalafu okiraba oli bwagamba essomero nagamba nti ensomero yaffe madarasatu salafiya abaala tegeeza ffe tusomesa kuki ku ntegeera ya nabbi ne basahaba gye baaliko kati sheekha agamba nti wa fahami ala muradi nabiyi era kabonero akategeeza nti eddiini mugitegeera ku nabbi bye yali ategeeza wa tatbiiki dhalika nakubanga yenteeka mu nkola gye tuteekamu amakulu nabbi bye yasomesa bwe tubiteeka mu nkola itiqaadan munzikiriza wa qawlan nembigambo wa amalan nembikolwa ikapati ako kakulu ekigambo salafiya sheikha agambye kati kafuukanga kabonerezo kabonero mu ntegeere y'eddiini kati eyesharia salafiya ekigambo kyakeera ku makyanga kabonero akategeeza nti irimu okugisoma n'okugikolerako n'okugiteeka mu nkola obiteekamu nga nabbi bwe yabikola ne basahaba wa bihaatha fa inna mafuhuuma salafiya kati okusinziira ku ekyo entegeera y'ekigambo salafiya yutulaku ala almultalzimiina bikitaabillahi ta'ala n'olwekyo ku ntegeera eyo kati ekigambo salafiya kiba kiteekebwa bakiyita yutulaku kiteekebwa kiyitibwa ala almultazimiina bikitaabillahi ta'ala ku bantu abeekutte era abateeka mu nkola ekitabo kya Allah wama thabata min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam era nga beekwata ku buli kyonna ekyanywera ne kikakata nga kiva ku nabbi waabwe iltizaaman kaamila olwekwatako olujjuvu buli yenna gwe balabanga yeekutte ku Qur'ani ne sunna na buli kyonna ekyava ku nabbi ng'akyekwatako olwekwatako olujjuvu yutulaku alaihi bamuteekako ekiyitibwa salafiya kati awo tugenda kufulumya ebintu bingi kitegeeza abasalafu si be bayeekera abasalafu si be bagundi abasalafu si be bagundi aa buli gwe balaba nga yeekutte ku Qur'ani ne sunna entuufu okuva ku nabbi ng'azeekwatako olwekwatako olujjuvu oyo gwe bayita omuki omusalafu abasiraamu bonna balina kuba basalafu si bwe kiri sheikha agamba wasadikan wawadihan dhahiran wabatina era nga abyekwatako nga wamazima nga mwerufu wadihan dhahiran kungulu wabatina ne munda wamaltazama bihi salafu salihu era nga yeekutte ku ebyo abasalafu bye beekwatako abalongoofu ne babinywererako min ahli lquruni thalathati lula almufaddala abaali mu byasa biri ebyenkizo ebisatu ebisooka allathina lam yuhdithu walam yabtadicu fi ddiini abo abataazuula wadoktandi kaumu ddini walam ta'asifu bihimu al-ahwa'u wal-fitanu illa ayyari ila ayyari thallahu al-arda wa man alayha iranga tebigenda kubawugula nga tebagenda kuugulibwa al-ahwa echi okwagala kwe mitima nga tugenda tuwayo nako lugenda kubelanga bawugudwa nokwagala kwachi kwe mitima wadda al-fitanu ebigezo Allahu akbar wallahi ba ahli sunna banywerera ku mazima nga fitanu newe zibera zitya bayimirirawo ne boogera ekigambo ensi yonna nekwata ku mitwe abantu bonna ne bawawaala ebivumo byonna biyitirira nga fitina y'amaanyi naye nga bo bali bwe bati baali sunna tebakyukakyuka kwogera kino nze ekyo nakirabako Sudani Sudani we twali tusomera ku jamia ey'abasalafu omuzikiti gwa jamia baseeka abaasomanga mu kutuba nga wallahi beba kakasiza ddala nti oyo ku manhaji ali bwati baba bakulaba ng'ogiraagira mu booti olumu owugukawugukamu ne boba olina abasalafu naye ng'owugukawugukamu bakufiisiza ddala wallahi okulaba ng'owugukawugukamu ne boba oli ku manhaji yabasalafu naye nga bakulaba ogiraagira atife kukwata lusi noga nedda atate ebyo ebigambo gambo bannahikima bye boogera ebyo ebyo ebiwuguka ne bagendera ddali nobalabira nga bali eyi bavudde ku manhaji kati wasomanga kutuba wali nga bamala kukakasa oli ku manhaji 100% kati mu biseera bya Bashir abantu baafuluma okuva ku Bashir mudhaharat okwekalakasa naye nga ku jamia n'abasaalirawo n'abayizi bonna nga khatibu buli alinnya asoma ng'agamba abantu temuva ku mukulembeze temufuluma ng'abantu bonna eri abakuba ebigoma abakuba enduulu abakola ki ekiri mu nsi ekitambula wonna kufuluma ku Bashir kufuluma ku Bashir ng'ensi yonna kyetegeera abo tuyogera ekyo bakwewuunya abantu ne batandika n'okukendeera mu muzikiti gwa jamia ogusaaliramu nga kubanga buli khatibu ajja ne bwaba amaliza kutuba ddakiika ttaano obusiraamu tebutukkiriza abali ku manhaji ya nnabbi ne bassahaba tebatukkiriza kukola midhaharat kwekalakasa tebatukkiriza kufuluma ku bakulembeze wa injaru wa indhulim kakati munnange Allah naagera niwaita akabanga katono fa asqatu hadha ar-ra'is Bashir abekalakasi ne bamusuula navaako ne balonda Ibn Auf yasooka bwe baleeta Ibn Auf abantu ne bajja mu muzikiti ng'abayitirivu ne gukubako nga baagala kuja kati baseeka baawe bagenda gamba ki kubanga baatuganye okufuluma ku bakulembeze ate tufulumye ne tumuggyako katwala kuuda bye boogera baseeka basalafuluza batya ebyo ne balinnya ne basoma kutuba nga buli amaliriza kutuba abagamba basiraamu tulina kugondera ono kati aliko mukamala basajja baba pano basajja balikuki abo be basalafu tulina kugondera ono kati aliko okiraba kubanga kino nabbi kye yalaga sallallahu alaihi wasallam omukulembeze wabeera muli azaamaanya tumugondera bwajja omulala n'amuwangula mugoberera ono kati aliko eyo tawjihi nabawi nabbi yaika akisomeseza bwati sallallahu alaihi wasallam omukulembeze kwali muli azaamaanya ku ssaawa eyo tulina kukola ki ffe tumugondere oyo muli azaamaanya tuwulirize tukole ki batubyeko ebyaffe buli kimu buli kimu buli kimu mugonde ebyammwe mubisabe Allah ate wajja omulala n'amuwangula nabbi yagamba nga mugondera oyo amuwangula wadde ekkubo lyayiseemu sittuufu si lya shariya naye kasaaba ng'atuuse waggulu kati ate amafusada gali mu kumuvaako gw'olaba amezzooli mu magezi go kati gwani owakacupa kaminero wota n'amayinja mbw'okasuukirira emmamba gwani olaba amezzooli kati kati gwe olaba eyo imani haji y'abasalafu bwe batyo babeera la yakhafuna fillahi lawma talaim busiba bya bufuzi tebali mu siyasa wa dunia ebibatta ddiini eddiini erimu kuwonya myoyo gy'abantu okufa kw'abantu wallahi la zawalu lkaaba ahwan inda allah min mautin mumin kaaba okuvaawo evaawo omukkiriza omunaatafa eshari yoroze sobolo kiza abantu mugende mumufulumeko tesobola kubakiriza chobola eshari ya yetebenkeze nsi bulijonga wenchogera waliwo namateeka g'ensi agali mu nsi naye nga te shariya yeegagaana nga we nabagambye mu Darusem nti olaba mukati mathala singa abantu mu gavumenti bayiseetaga ne bagamba temukkirizibwa kuwasa bakyala bana fe mu shariya abasiraamu bonna bagamba ekyobutawasa bakyala bana wadde kiri mu mateeka ag'edduniya fe tukikkiriza kisobola okukola mu ssabo naye ebirala mbife ebirala naye fe mbasiraamu tekikola kubanga kyawukana n'amateeka gani ga Allah. Kale ate wulira wano gavumenti mbunno abamanyi ebyobufuzi bya siyasa bagamba mbu omuntu akkirizibwa okwekalakaasa dembeli okiraba ate shariya egamba omuntu akkirizibwa kwekalakaasa era si dembeli enam ebyo shariya eshariya tekolaki kujja kuwulira nga naabala bagakyusiza nga tudde kuli eshariya shariya wamma ye nungi gujja kuwulira nga bakoze amendment bill shariya bwetyo bwegamba nam mu mateeka g'ensi abantu baddembe okwekalakaasa siki balina hurriya erya ddembe lyabwe okwekalakaasa mu bulungi ebbanga lye bamala nga tebalina gwe bakosezza si bwe kiri eshariya egamba temulina kwekalakaasa era si ddembe lyammwe kati abasalafu bo bwe batyo abasajja bagamba temuva ku Bashir abantu ne bamuvaako ne bamusuula ne balinda abasalafu mbu babookye ebipiira anti babadde bagaana okuva ku Bashir tinedda ffe tuba tuteeka ddiini mu nkola kyegamba kati ono aliko gwe tulina okukola ki okugondera ne bagaga tuve ku abo abasajja balabika be bali ku mazima ago eyo ye manhaji salaf eyimiriddewo omuntu kukwekwata ku nabbi be yaliko iltizaman kamira olwekwatako olujjuvu nga tolina lwogamba mukati ngenda kuwuguka olwokuba abantu bonna majority bali eri bategedde eri mutebategedde enyegenyege namawuledi bagenda kweyambula engoye beyambule so what beyambule tebategedde bantu tebakutegedde aniyaga nti bonna balina okuntegeera okitegeera manhaji yabasalafu bwete bweri bo tebawuguka wabula Qur'an egamba ki sunna egamba ki yeebyo ebyabo kati sheikh agamba kati oli omusajja agamba iba ne azaani neekola ddi ayagala azaani ayagala kujjaku masanyalaze ag'ekizimbe kamalirize kano sebujjeko amasanyalaze omusajja gwe munabugerere munnange kamalirize kano akapaati ojjeko amasanyalaze oba tunasalira katusalire eka sheikh agamba nga tumaliriza wadihan ظاهراً وباطناً وما التزم به السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة الذين لم يحدثوا ولم يبتدعوا في الدين ولم تعصف بهم الأهواء هو تباوغل وهو النفس والفتن والدبيتي يبكمو يبكزو ببجة ما ينقو بججة بأهل السنة أباليكم مزمة إذا وبالي مليل وانا تبسولا كيمي رزاو batuula waka ekinakyo kiko tawjihi nabawu nga badda mu mayumba gaba nga batuula nga basirika baba balina okwogera nga boogera olwa fitina nga kibuyaga mungi nnyo tebabitegeera nga badda mu mayumba gaabwe nga besirikira nga batuula abo ahli sunna waljamaa ebigezo tebibawugula kuva ku mazima illa ila an yaritha llahu al arda wa man alayha ekyo kigenda kubeerawo era bagenda kusigala bwe batyo okusinga okutuusa Allah lwalisikira ensi eno n'ebigiriko byonna والذين نابوا يحرصون على أن يكون حالهم على ما كان عليه حال سلفهم الصالح والذين نابوا يحرصون أبالدون كان نغبا فايو نيو نغبا تكابنا هذا هو الحرص الاهتمام الشديد كمان تبا فايو نيو نابا بفايو نيو على أن يكون حالهم embeera zaabwe zibeere alamakana alaihi halu salafihim salih ngeezi aliko abakulembera abaawe abalongofu mwe balina okutuusa olwaleero ensi egenda kubeera bwetyo bali bwe batyo bwe baali ne bana abalwana okubeera nga embeera zaabwe baagala zibeere biri bye baali abaakulembera, tosobola basiŋŋaana nga hawa zibatutte, tosobola basiŋŋaana nga alfitani zibatutte, kubanga nabo balwanagana kubeera bali kye baakola ki kye baali. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Taarifu ahli sunnati wal jamaa, twagamba nti ekyo kyekimu gegamu ku mannya gaabwe era babayita ba ahli sunnati wal jamaa. Kati sheikh yagamba alwajizu fi aqidati salafi salih, akakamaze ahli sunnati wal jamaa, kagenda okunyonyola ba ahli sunnati wal jamaa bebaani. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.